na 100%. Na przykład lodówka No Frost i zestaw do zabudowy. Piekarnik z płytą gazową i zmywarką Beko w zestawie taniej o 734 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 19 dzień lutego, minęła 18. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Serwis Trójki, Jolanta Pawla, Kromuald Wójcik. Na targu koni w Skarszewie jest lepiej. Fundacja Centaurus zapewnia, że żadne zwierzę nie trafiło stamtąd na rzeź. Eksperci chwalą projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Ten trafił właśnie do konsultacji społecznych. Kto chce, może od dziś zgłaszać swoje uwagi do nowego kolejowego rozkładu. W tym roku konie z targowiska w Skaryszewie nie trafiły na rzeź, zapewnił Trójkę Marek Pietrusiak, członek Fundacji Centaurus. To ona po 7 miesiącach negocjacji zawarła z władzami miasta umowę o zmianie regulaminu targu. Rozmówca Trójki uspokoił internautów, którzy informowali, że mimo zawartej umowy na bocznych uliczkach Skaryszewa parkują ciężarówki wyspecjalizowane w wywozie koni na rzeź. Na teren targowiska nie wjeżdżały pojazdy, które nie spełniały norm, zapewnił członek Centaurusa. Wjechały tylko te auta, które mają ładowość taką, że praktycznie 2 konie można przywieźć, a 2 konie nie przywożą handlarzy na rzeź. Oni przywożą w dużych ilościach i były to konie pokazowe. I większość tych koni to były dokładnie takie. Ale zmiana regulaminu targowiska w Skaryszewie nie zmienia losu koni, podkreślił Marek Pietrasiuk. Stąd też działamy na rzecz petycji zamknięcia polskich targowisk jako zbędny element w handlu zwierzętami i też staramy się o zmianę statusu konia na konia towarzyszącego, tak jak pies i kot. I tylko ta ustawa może im zagwarantować na terenie kraju całkowite bezpieczeństwo. Krzysztof Czabański, poseł PiS i członek parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt, jest zwolennikiem regulacji, która nadawałaby koniowi status zwierzęcia towarzyszącego. Wtedy konie nie trafiałyby do rzeźni. Krzysztof Czabański zapowiedział, że do takiego rozwiązania prawnego będzie namawiał innych parlamentarzystów. Zaznaczył, że projekt jest prosty, ponieważ wymaga nowelizacji wielu ustaw, a najpierw musi odbyć się szeroka debata. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych trafił do konsultacji społecznych. Mają być jednym ze sposobów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Projekt przewiduje, że do pracowniczych planów kapitałowych zapisywani będą automatycznie wszyscy pracownicy bez względu na formę zatrudnienia, ale będą się mogli z programu wypisać. Czas na głos ekonomistów. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego z Pracodawców RP to dobre rozwiązanie. To jest pewnego rodzaju mechanizm, który ma zapewnić, że duża część zatrudnionych będzie w takim rozwiązaniu partycypowała. Także radca prawny dr Marcin Wojewódka, powołując się na doświadczenia Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, które taki program wprowadziły, pomysł chwali. I Wielka Brytania, i Nowa Zelandia rzeczywiście pokazują, że obligatoryjne utworzenie świadczenia z jednocześnie obligatoryjnym zapisaniem pracowników tylko na zasadzie opt-out, kiedy oni mogą wystąpić, sprawdza się w kategoriach procentu uczestnictwa. Zgodnie z projektem składka odprowadzana na PPK nie będzie mogła być niższa niż 3,5% wynagrodzenia. Opłacane będzie przez pracownika i pracodawcę. Kto chce, może od dziś zgłaszać swoje uwagi do nowego kolejowego rozkładu. Przewoźnik, który je wprowadził, PKP Intercity, deklaruje, że podpowiedzi pasażerów będą wykorzystane przez kolejarzy. Swoje postulaty może zgłaszać każdy za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika. Znajduje się tam ankieta, którą należy wypełnić. Kolejarze otrzymują prośby o dodatkowe kursy postoje na dodatkowych stacjach i przystankach, a także na zupełnie nowe trasy. Pojawiają się też uwagi na temat systemu sprzedaży i jego funkcjonalności. Przedstawiciele PKP Intercity zapewniają, że postulaty pasażerów są brane pod uwagę łącznie z realizacją nowych połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Niemal 60% Brytyjek i 70% Brytyjczyków ma nadwagę. Nie mają świadomości, ile kalorii pochłaniają każdego dnia. To z kolei, jak twierdzą miejscowi dietetycy, przekłada się właśnie na otyłość i nadwagę. Takie dane przynoszą najnowsze badania. Z Londynu Adam Dąbrowski. Ryba z frytkami to około 1400 kalorii. Latte ponad 100. Okazuje się, że Brytyjczycy nie potrafią dobrze oszacować wartości energetycznej tego, co jedzą. Przeciętny mężczyzna uważa, że dziennie pochłania o 1000 mniej kalorii niż w rzeczywistości. Kobiety mylą się o 800 kalorii. Co więcej, gdyby szacunki Brytyjczyków były słuszne, oznaczałoby to, że 80% populacji spożywa mniej niż wynosi zalecana przez lekarzy dzienna liczba kalorii. A skąd ten rozdźwięk? Autorzy opracowania uważają, że Brytyjczycy oszukują samych siebie, żeby poprawić sobie samopoczucie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

Nic dawno nie wzbudziło takiego uśmiechu i takiej radości u mojej żony, jak w czasie nadawania listy przebojów życzenia złożone przez jedną z uczennic dla mojej żony na antenie Trójki. To jest niesamowite, jak można usłyszeć życzenia dla siebie od kogoś na ulubionej antenie. I to sprawia taką radość, jakiej nic więcej chyba nie może sprawić. Pozdrawiam wszystkich w Trójce serdecznie z Jeleniej Góry. My również pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. A niebawem w Trójce 3 po 3, czyli satyryczny cykl Mariusza Cieślika, którego gościem dziś będzie Łukasz Lotek-Lotkowski. Panowie już w studiu, witam. Witam serdecznie. Dzień dobry. Forma olimpijska? Oczywiście, jak zawsze. U mnie na 100%. Łukasz wylądował Telemarkiem. Jak zawsze. Jest złoto? Jest złoto? Takie malutkie? No, u mnie zawsze brąz. Złotko. Dobra, zawsze brąz. Nie jest źle w takim razie, ale zanim 3 po 3 polecamy Państwu nasze płyty tygodnia. Tak, płyty, nie płyta. W tym tygodniu wyjątkowo mamy dwa albumy. Dwa albumy polskich artystów. Po pierwsze Laocze i Wiedza o społeczeństwie. Album jak znalazł przed maturą z WOS-u. I Maleo Reggae Rocker z Panny Sprawiedliwe wśród narodów świata. Proszę napisać do Helen na SMS 7133 5. Oddamy w dobre ręce dwa albumy Laocze i dwa albumy Maleo Reggae Rockers. Już teraz muzycznie fragment Laocze. Cieślik, Łukasz Lotkowski, jesteśmy już w komplecie. Witamy, witamy. Wylądowałeś dzisiaj pięknie Telemarkiem, jak już mówiłem, a jutra, od jutra obiecałeś, że na cześć naszych skoczków rozpoczniesz treningi na skoczni narciarskiej w Warszawie. Oczywiście, tej słynnej, którą rozebrano, ale wiem, że i tak dam radę, poskładam to, co zostało. Do liceum chodziłem zresztą bardzo blisko tej skoczni i trenowałem na niej regularnie, więc myślę, że następna olimpiada, jestem w gotowości w 100%. No gratulujemy. Dwa medale, złoto, brąz, no chyba wszyscy tym żyjemy. Oglądałeś konkurs? Tak trochę oglądałem. No myślę, że bardzo fajnie Kubica wypadł. Robert Kubica? No tak, tak, widziałem właśnie, to wiadomo, że on teraz z ręką ma problemy, ale skok bardzo dobry, więc polecam. Dawid Kubacki. Kubacki, ten, tu mi się po prostu pomyliło, rzeczywiście, ale dał radę, brązowy medal, jestem bardzo szczęśliwy, jesteśmy między Niemcami i Austrią, jak już kiedyś byliśmy, wiadomo. To się już parę razy zdarzało. Zdarzało się. No i pod Norwegią i nad Słowenią to już tak jak zawsze. No i nasz ulubiony chyba sport musimy wspomnieć, bobsleje, tutaj już parokrotnie o tym mówiliśmy. O, koniecznie, no bobsleje to jest perełka tej olimpiady. Nie dość, że najpierw sytuacja jamańskich bobsleistek, którym tenerka chciała zabrać bobslej, potem nasz Arnold Zdebia, który z ogłoszenia trafił do reprezentacji, no i dzisiaj fantastyczna rzecz, drużyna Kanady i Niemiec miała dokładnie taki sam czas w czterech ślizgach. Idealnie dublet na złotym medalu. No to jest niesamowite, naprawdę. No i co my możemy w tej sprawie powiedzieć? Ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tymi bobslejami. Nie, muszą albo lepsze stopery kupić, albo z moim bratankiem ich poznam, on świetnie liczy, naprawdę. Każdą różnicę wyhaczy. Ale fantastyczny sport. Ja w ogóle dzielić się medalami to dobre dla wszystkich. No to wobec tego chyba należałoby zaokrągłać w drugą stronę. Czyli do pełnej minuty. I myślę, że taki postulat przekażemy Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu w imieniu programu 3x3. 3x3. No i olimpiada ciąg dalszy, niby drobiazg. No nie taki drobiazg, nie oszukujmy się. To bardzo fajna sytuacja, bo jak ktoś na łyżwiarze tańczący na lodzie, jak ten... Figurowi. Tak, francuska para pokazała coś fantastycznego. Znaczy, no, nie para, tylko łyżwiarka pokazała. No, tańczyła z gościem, nie? Także. Ale pokazała coś fantastycznego, wyskoczyła i po prostu i to był ten jedyny taniec, który obejrzałeś, rozumiem, w całości. Pierwszy w historii taniec jazdy figurowej na lodzie, który obejrzałem od początku do końca, ale nic więcej się nie wydarzyło. Wiesz, tylko to wyskoczyło i nic dalej już się nie pojawiło. No my jeszcze powiedzmy może co. To było tak, poczułam to od razu i zaczęłam się modlić. Nic innego nie mogłam zrobić, wyznała francuska łyżwiarka figurowa Gabriela Papadakis. I to mi się bardzo, no taka papadaka trochę wyszła z tego tańca, ale bardzo mi się podoba jej podejście, no, że już nic nie mogłam z tym zrobić i takie kobiety ja szanuję. Znaczy ja się zastanawiałem, co będzie dalej. To znaczy, to, ja rozumiem te koncentracje tej łyżwiarki, ponieważ ona no, bała się, że tak sukienka zsunie się jeszcze bardziej i pokaże się jeszcze coś i to myślę, że to nie wiem chyba, czy to byłoby dobrze dla sportu i dla niej, a teraz uwaga, i teraz to jest niesamowite, oni w tym pierwszym tańcu zajęli drugie miejsce, ta francuska para. No, gdyby coś więcej pokazali, może byłoby i pierwsze, wiadomo. No, a może gdyby nic więcej nie pokazali, to może by mieli pierwsze, bo partner by się nie zdekoncentrował. Ja bym się na jego miejscu bardzo zdekoncentrował. Ja bym raczej tańczył z większym uśmiechem. No to ja myślę, że to drugi sport, który zaczniesz uprawiać od przyszłego tygodnia. Koniecznie. 3x3. No i mamy też ciekawy wątek polityczny. Oto minister Mariusz Kamiński przygotowuje ustawę o jawności życia publicznego, w myśl której jeśli polityk nie zgłosi w odpowiednim czasie do rejestru korzyści majątkowych, czyli tych wszystkich prezentów, które otrzymują politycy od innych polityków, od przedstawicieli biznesu i tak dalej. I co, upomnienie jakieś, czy co dostaje? Uwaga, grozi za to do 5 lat. To jest na razie projekt ustawy. Do 5 lat ciężkich robót? Do 5 lat więzienia. A by się zdziwili, gdyby ciężko musieli pracować nagle, nie? No, niektórzy pracują ciężko. No, jak wiesz, w Polsce Sejm pracuje po nocach ostatnio, więc jest to słynna sprawa. Więc można powiedzieć, że pracują ciężko. I teraz jest najlepsze. Teraz jest najlepsza puenta tej historii. W myśl tego, co przygotowywane jest w tej ustawie, ponad połowa obecnego rządu idzie do więzienia. No, myślę, że można powiedzieć, że spełniają obietnice wyborcze opozycji, chociaż to. No, to chyba jest właściwa puenta, dlatego że opozycja cały czas grozi, że powsadza polityków obecnej koalicji do więzienia, więc jak oni się sami wsadzą, to właściwie już nie będą co mieli po wyborach do roboty. Opozycja została wyręczona. I myślę, że tym stwierdzeniem pożegnamy się. Łukasz Lotek-Lotkowski, jutro Robert Motyka, kabaret Pani Romani. 3x3. Cię. Rycerzyk i Czerwiec. No do czerwca to jeszcze trochę musimy poczekać. Za to pan Marcin, pan Wojciech nie muszą czekać na płytę Laocze, która wędruje do panów. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. A do pana Krzysztofa i do pani Kasi płyta Maleo Reggae Rockers. Gratulujemy. A jeśli jeżdżą państwo 10-letnim autem, to naprawdę nie ma się z czego wstydzić. Wśród używanych samochodów wciąż można bowiem znaleźć takie egzemplarze, które mimo upływu lat niemal wcale się nie psują. Co innego auta produkowane obecnie, te starzają się znacznie szybciej, mówi Maciej Brzeziński, dziennikarz motoryzacyjny z tygodnika Autoświat. Auta bardzo szybko tracą swój elegancki wygląd i przede wszystkim nie gwarantują, że będą służyć bezawaryjnie przez długi czas. Więcej jest elektroniki i elektronika niestety w naszych warunkach siada. No. Po pierwsze, silniki i skrzynie biegów. Silnik 1.4 czy też 1.6 może mieć obecnie na przykład 200 koni mechanicznych. Klienci domagają się rzeczywiście tego, żeby auta były bardzo szybkie, natomiast wiąże się to ze zwiększoną usterkowością. Kiedyś samochód, który miał o kilkaset, jeżeli nie tysiąc części mniej i podzespołów, szczególnie elektronicznych, było znacznie prościej naprawić. Jakub Faryś, szef Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Stąd może być wrażenie, że kiedyś samochody mniej się psuły, ale znowuż powiadam, co to znaczy mniej się psuły? Trzeba by przeprowadzić badania. Za małą cenę to wie pan, ma pan sam plastik. No, za wyższą cenę to będzie pan miał to, co pan sobie zażyczy. Tworzywa to jest rzecz straszna we współczesnych autach i dotyczy to także aut klasy premium. Zawsze jak wsiadam dzisiaj do nowego samochodu, to mam takie zboczenie właśnie, że wszystko obmacam, ponaciskam, sprawdzam, czy trzeszczy i powiem szczerze, że no jest coraz gorzej. Jakub Garbacz, projektant samochodów marki premium. Płacimy dzisiaj za drogie auta z klasy premium, a dostajemy jakość naprawdę niewspółmierną. Ale to jest tak, że już na etapie projektowania właśnie zakłada się tą niższą jakość, czy to na etapie produkcji tak wychodzi? Wytyczne przychodzą, że tak powiem, od góry, tak, że będziemy na przykład używać w kolejnym wydaniu danego samochodu cieńszego plastiku o 25% na przykład. Albo właśnie będą biomateriały tak naprawdę używane, które są dla producenta właściwie z odpadów, a klient płaci za bio dzisiaj 3 razy tyle co za plastik. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że mamy jako branża motoryzacyjna niebywałe ciśnienie na to, żeby produkować samochody jeszcze bardziej ekologiczne. Samochody w tej chwili są tak projektowane, że mniej więcej 95% materiałów użytych do pojazdu musi być powtórnie użyty. To można zauważyć ten trend nie tylko w motoryzacji, że właśnie jest projektowane to zużycie przedmiotów. Bez przesady. Ja zacząłem jeździć zawodowo w 71 roku i miałem taki samochód, to był Żuk, który jak deszcz padał, to musiałem w środku parasol otwierać. Więc bez przesady. Nie ma żadnego dowodu na to i byłoby to absolutnie kuriozalne, bo najcenniejszą rzeczą, jaką ma każda firma, to jest logo i marka. A nad niezawodnością dzisiejszych samochodów zastanawiał się Kuba Witkowski. Płyty rozdane, ale mamy więcej dobrych i miłych wiadomości dla państwa. Już w czwartek, 22 dnia lutego, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Rammstein po śląsku, czyli doskonale państwu znany zespół Oberschleisen. Proszę do nas zadzwonić, mamy zaproszenie na ten koncert. Czwartek, 22 lutego, początek o 19:00, 2 dwójki i 7 trójek, 2 dwójki i 7 trójek. Oddamy zaproszenie na ten koncert. Ajajajaj, dupej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajaj, dupej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajadla daktyla i buja w obłokach. Ajajajaj, dupej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Thank you.

A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry, witam. Zapraszam do naszego programu. Bardzo ważny projekt. Dziś porozmawiamy o, mówiliśmy już o tym godzinę temu, PPK. Pamiętasz? Tak. Pan nie odpytuje. Pracowniczych planach kapitałowych, a naszym gościem dzisiaj w studiu jest dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Witamy. Witam serdecznie. Witam no Państwa. Rozwiążmy ten skrót PPK. No to takie słowo klucz, które ma spowodować, że jeżeli włączymy się w ten proces, to w zamierzeniu mamy sobie ułatwić okres życia tego trudniejszego, kiedy przestaniemy mieć już dochody, kiedy już jesteśmy na emeryturze, a niestety te nasze emerytury i kwoty, które zbieramy do tej pory, nie są prawdopodobnie wystarczające, a tym samym trzeba wzmocnić system oszczędzania i to jest właśnie pomysł na to, by taki Kowalski statystyczny ze swoich poborów, ze swoich zarobków netto odprowadzał minimalnie 2% swojego wynagrodzenia, maksymalnie może to zwiększyć do 4% tego zaangażowania. Z drugiej strony jego pracodawca również angażował się minimalnie na 1,5%, a potem łącznie razem z pracownikiem ta kwota przeznaczana mogłaby osiągnąć nawet 8%, co oczywiście miałoby charakter takiego comiesięcznego odkładania pieniędzy. Te pieniądze miałyby być zarządzane przez wyspecjalizowane podmioty, co świadczyłoby o tym, że mogłyby być lepiej zarządzane przy założeniu oczywiście, że te kompetencje osób, które będą w tych podmiotach, będą wyższe niż osoba, która sama własnymi pieniędzmi dysponuje. A tym samym spodziewamy się, że możemy dzięki temu programowi zwiększyć i tu w zależności od okresu składkowania od 25% do 400% tej wartości bazowej ostatniej tej emerytury, która będzie dla nas możliwa do wypłaty. Wszystko będzie zależało oczywiście, w jaki model wejdziemy, dlatego że to są pieniądze, które możemy gromadzić, możemy je też wypłacić w pewnym momencie, jeżeli się zdecydujemy. Wówczas odprowadzimy podatek od transakcji finansowych, czyli tak zwany podatek Belki. Jeżeli tego nie zrobimy, to w momencie przejścia na emeryturę możemy zdecydować się i możemy wypłacić 25% tej wartości, którą zgromadzimy, a pozostałą część rozłożyć na okres albo do życia, albo na przykład 10 lat równych rat, które sobie zechcemy zrealizować. Wszystko będzie zależało od naszej decyzji. Ma być to system sprawniejszy, efektywniejszy, no i prawdziwie prywatny, tak przynajmniej w założeniu jest, w stosunku do tego, co mieliśmy z systemem OFE, czy otwartych funduszy emerytalnych. No i bardzo ładnie pan to wszystko wyjaśnił, tylko pytanie po OFE i tym, co się zdarzyło z tym funduszem. Ciekaw jestem, kto panu uwierzy. No właśnie, to jest tak, że ktoś, kto może do tej pory słuchał mnie mówiącego, miał wrażenie, że jeszcze ja jestem za tym rozwiązaniem. A ja jestem niestety bardzo ostrożny w ocenie tego zjawiska. Oczywiście odpowiadam na pytanie, czym to jest i staram się to wyjaśnić, ale to nie znaczy, że w pełni się zgadzam z takim podejściem. I tutaj też zwracam uwagę na to, na co pan redaktor zwraca uwagę, czyli główny problem to jest problem zaufania. Jeżeli mamy gromadzić pieniądze, a te pieniądze mają być wypłacone w przyszłości, ja tracę w jakiś sposób dyspozycję dzisiejszych swoich środków. Ktoś powie, ale to jest tylko 2% albo maksymalnie 8%. No niby tak, ale w praktyce to jednak są jakieś środki, którymi dzisiaj Kowalski dysponuje, czyli po pierwsze musi zrezygnować z wydatkowania tych pieniędzy i przenieść je w przyszłość, a po drugie musi uwierzyć w przekaz, który jest realizowany, że to będą jego pieniądze i nikt jemu tych pieniędzy nie zabierze albo nie zadysponuje w sposób, który on pierwotnie nie miał w swoim zamyśle albo nie był przekonywany do takiego rozwiązania. Przypomnijmy sobie te nasze OFE, te palmy i nasze wypoczynki pod palmami, jak o to mówiono, emerytury. Ja to pozwalam sobie żartować, koniec, że... Koniec lat 90. No właśnie, ja pozwalam sobie żartować, że to tak faktycznie będzie. To znaczy, że efekt będzie taki, że przy dzisiejszym systemie składkowania emerytalnego i pewności wypłaty emerytury, to faktycznie my pod tymi palmami będziemy. Tylko większość z nas to na rondzie de Gaulle'a. bo niestety wartość tej emerytury nie będzie znacząca, więc pojawia się pytanie, w jaki sposób spowodować, że będziemy bezpieczni w przyszłości, bo o tym mówimy, jeżeli mówimy o systemie emerytalnym i tutaj rząd wychodzi akurat z propozycją pracowniczych planów kapitałowych, chcąc zachęcić statystycznego Kowalskiego do tego, żeby oszczędzał, żeby odłożył pieniądze, ale walczy niestety z tym, co się stało od lat 90., kiedy mieliśmy, a szczególnie w ostatnich latach, to było chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 14-15, kiedy okazało się, że te pieniądze, które mieliśmy zgromadzone OFE, w dużej części wylądowały zupełnie nie w tym miejscu, niż pierwotnie były zamierzone. A od ówczesnego premiera usłyszeliśmy, że to nie są nasze pieniądze, bo gdyby były nasze, to trzeba było mieć możliwość ich wypłaty. Co oczywiście spowodowało taką traumę społeczną i jak się rozmawia z ludźmi, to każdy ma świadomość, że władza może dużo obiecać, a pytanie pojawi się, na ile realnie będzie w stanie zagwarantować, szczególnie wtedy, kiedy te wypłaty będą za 20, 30, a dla części 40 lat. My do tego tematu PPK, czyli planach kapitałowych, pracowniczych planach kapitałowych, wracamy. W zeszłym tygodniu też o tym mówiliśmy. Temat jest ważki i istotny, myślę, też dla naszych słuchaczy, ale panie doktorze, jeśli jest taka sytuacja, że my musimy zrezygnować z tego, no to przecież Polak nie podejmuje takich decyzji, że on zrezygnuje, prawda? No pan rektor mówi o tym modelu przyjętym w procesie zapisywania się, wchodzenia do tych pracowniczych planów kapitałowych, bo został zastosowany to taki bardzo ciekawy model, ekonomia behawioralna się kłania, czyli model, który mówi, należy stworzyć takie warunki, które w jakiś sposób ograniczą w tym momencie możliwość wycofania się z systemu i tak naprawdę wszyscy do systemu jesteśmy zapisywani z automatu. A możemy oczywiście zrezygnować. Teraz pojawia się pytanie, ilu z nas podejmie takie decyzje. Ktoś powie pewno nie, tak jak pan redaktor zauważa, że jesteśmy leniwi z natury. Tak jesteśmy, ale też umiemy liczyć. I jeżeli policzymy sobie, że ktoś zarabia, załóżmy, 3000 zł, załóżmy, na rękę, żeby łatwo było sobie przeliczyć. Jeżeli weźmiemy z tego 2%, tak, czyli mówimy o 60 zł, a jeżeli weźmiemy do tego jeszcze jakieś wartości zwiększone, to nagle się okaże, że tych wartości jest na przykład blisko 100 zł miesięcznie. No i wtedy się pojawia pytanie, czy Kowalski na tych 100 zł nie będzie jednak chciał zrezygnować, jak przeliczy sobie to wartości roczne i okaże się, że to jest 1000-1200 zł, a to mu na przykład zapewni wyjazd na wakacje, bo na przykład spełni swoje marzenie. I wtedy się okaże, że te działanie związane z chęcią wyjścia, a mówimy tutaj nie od sytuacji, w której pracodawca by od kwoty brutto zabierał, tylko mówimy o kwocie netto, czyli coś Kowalski musi w tym momencie zrezygnować z bieżącej konsumpcji. Myślę, że wielu z pracowników, jak zobaczy różnicę tej kwoty, którą dostanie po wejściu i przed wejściem do systemu, może podjąć niestety taką decyzję. Mówię niestety w kategoriach, nie to, że się zgadzam z systemem, tylko w kategoriach tego, że ostatecznie system nie zadziała i emerytury będą niskie w Polsce. No i co, panie Marcinie? No właśnie, bardzo ciekawy temat. Zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale oszczędzać, jak wiadomo, warto. Doktor Artur Bartoszewicz, Koła Główna Handlowa. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Niebawem reportaż, wcześniej Jimi Hendrix i The Wind Cries Mary. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers clearly. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind, it cries. traffic lights, they turn blue tomorrow and shine the emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream, 'cause the life that lives is dead. And the wind screams, Mary. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? And with this crutch, its old age and its wisdom, it whispers no, this will be the last. And the wind cries, Mary. Minut pozostało do godziny 19. Mówiliśmy w popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki o dzieciach z zespołem Aspergera. W tej sprawie napisał do nas pan Robert. Zespół Aspergera to nie schorzenie, tylko zaburzenie. I wbrew stereotypom, oprócz pewnych braków, towarzyszą mu też nadwyżki, na przykład bardziej analityczne myślenie. Panie Robercie, bardzo dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Ten telefon, także ten mail do państwa dyspozycji jeszcze do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zmarły 2 tygodnie temu Wojciech Pokora niezwykle rzadko udzielał wywiadów. Nie lubił opowiadać o sobie. Kiedy dziennikarze prosili go o spotkanie, odpowiadał, że będzie w tym czasie poza Warszawą. Dopiero 3 lata temu dał się namówić na rozmowę Krzysztofowi Pyzi. I tak powstała biografia wielkiego aktora. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Spotkanie z Pokorą. A w audycji wykorzystano nagrania z archiwum Polskiego Radia. Do dzisiejszego dnia mam pewne obiekcje, ogromne obiekcje. To był zresztą czysty przypadek, że zostałem aktorem. Nie wydaje mi się, żeby to był słuszny wybór. On powtarzał, że jest słabym aktorem. Dla mnie to jest mistrz, jeden z najlepszych aktorów, jakiego mieliśmy, i teatralnych, i filmowych, a przy tym ogromnie skromny człowiek, który rzeczywiście szedł przez życie z pokorą. Krzysztof Pyzia, autor książki Z pokorą przez życie. To też jest jeden z powodów, dla których pan Wojciech nie chciał pisać książki, bo uważał, że jego życie jest nieciekawe, że on w ogóle nie wzbudza zainteresowania wśród widzów, że nie jest żadną gwiazdą, choć przypominało mu się to przy powtórkach, oczywiście filmu Poszukiwany, Poszukiwana, kiedy szedł na ulicy i słyszał: Maryśka, zupa ci kipi. Ja zapomniałem... Co to? Co to jest? Ja nikomu nie powiem, ja domyślałam się, tylko nie wiedziałam, że to na skalę przemysłową. Ja naprawdę nikomu nie powiem. Marysia w ogóle nigdy nikomu nie będzie mogła nic powiedzieć. Proszę tu zostać. To był film, którego pan Wojciech najbardziej nie lubił. Po premierze tego filmu 3-krotnie musiał zmieniać numer telefonu, bo bardzo często odbierał telefony z pytaniem, czy Marysia może przyjść i posprzątać. Do tego oczywiście nie było weekendu bez domofonu w środku nocy i pytania, czy Marysia z młodzieńcami, którzy właśnie wracali z jakiejś balangi, czy nie wyjdzie z nimi na piwo. Marysia. Film, który przyniósł mu największą popularność, był zarazem jego Marysiu największym przekleństwem. Niech Marysia wyjdzie! Niech Marysia wyjdzie! Mało kto wie, że pan Wojciech przez bardzo długi czas był namawiany przez Stanisława Bareję do tego, by zagrać w filmie Poszukiwany, Poszukiwana. I w końcu pani Hania, żona pana Wojciecha, powiedziała: Wojtek, ten Stasiu już tyle razy do nas wyzywania, weź się w końcu, chłopie, na to zgódź, żebyśmy mieli spokój. Pan Wojciech zagrał w peruce pani Hani, którą jako pamiątkę przywiózł ze Stanów Zjednoczonych. Rejstopy i wszystkie elementy kostiumów, które pan Wojciech miał, to były wzięte z garderoby pani Hani, czyli żony pana Wojciecha Pokory. Moim zdaniem wyszło z tego fantastyczne dzieło, chociaż pan Wojciech uważa, że zagrał to bardzo kiepsko, że to jest słaby film. Zresztą, kiedy był tylko pokazywany w telewizji i oglądała rodzina go, prosił o przełączenie, a jeżeli rodzina nie chciała, a zwykle nie chciała tego robić, to pan Wojciech zdenerwowany wychodził z domu: ja tego nie będę oglądał, nie lubię oglądać swojej gęby na ekranie, a tym bardziej tego filmu. Uciekłbym ja z tego miasta, uciekłbym daleko. Może tam szczęśliwa gwiazda dawno na mnie czeka. Może tam weselszy obłok na weselszym niebie. Ale musiałbym ze sobą zabrać tam i siebie. A mam już siebie dość, już dosyć siebie mam. Choć miły ze mnie gość, za dużo lat się znam. Wiem wszystko o mym życiu i z góry wiem co powiem. Więc ciekawego nic już od siebie się nie dowiem. O, tutaj taki jest selfie. To jest... Nawet próbował jakieś tam usta robić. Dziubek. Tak, tak, ale tak o, jak to on, gdzie się Krzysiu patrzeć? I gdzieś z tyłu jeszcze na plakacie Maria Czubaszek. Tak, tak, bo pani Maria Czubaszek pojawia się w naszej książce Z pokorą przez życie, wspomina pana Wojciecha. Ja powiem tak, nikt nie jest idealny, nawet właśnie Wojtek Pokora. Jest trochę, powiedzmy to sobie szczerze, nie dzisiejszy niestety. Dlaczego? On po prostu nie rozpycha się łokciami, nie bywa na imprezach, na których bywać wypada, żeby się pokazać, a potem zobaczyć na zdjęciach w kolorowych tygodnikach. No a poza tym, to jest przykre, ale naprawdę nie daje on żadnych okazji do plotek. Przez 15, może 20 lat nie udzielał wywiadów. Przyjął taką bardzo prostą metodę, żeby nie sprawiać nikomu przykrości. Zazwyczaj odmawiał, twierdząc, że akurat tego dnia, kiedy miała się odbyć rozmowa, jest na swojej ukochanej działce. Ale panu nie odmówił. Jakby powiedział pan Wojciech, a on sobie często żartował i powtarzał ten dowcip, że z racji wieku między mną a nim, namówiłem go metodą na wnuczkę. Spotkałem się z panem Wojciechem w teatrze i kiedy tylko usłyszał, że chodzi o książkę, to bardzo szybko pokazał mi żartobliwie, gdzie są drzwi i powiedział, że w żadnym wypadku nie ma takiej możliwości. 2 miesiące później zadzwoniłem do pana Wojciecha z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia z życzeniami i na koniec naszej rozmowy pan Wojciech zapytał mnie: panie Krzysztofie, a może byśmy po świętach się tak spotkali na kawę? Podał mi adres, gdzie mieszkał. Kiedy przybyłem pod wskazany adres, 3 razy sprawdzałem, czy aby na pewno to jest dobry adres, dlatego że spodziewałem się jakiejś willi z basenem, a zamiast tego zobaczyłem kilka bloków i sobie pomyślałem, to tutaj mieszka wielka legenda Wojciech Pokora. Wjechałem na 4. piętro, spotkaliśmy się, była jego żona, był oczywiście przepyszny sernik. Pani Hania piecze jeden z najlepszych serników na świecie. Wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy i na koniec pani Hania puściła oko do pana Wojciecha, dając znak, że ona jest na tak. I padło kluczowe dla mnie zdanie. No to co, panie Krzysztofie, może byśmy książkę napisali? Pan Wojciech do łatwych rozmówców nie należał, dlatego że właściwie każde pytanie kwitował odpowiedzią: Krzysiu, a o czym tu rozmawiać? Pan Wojciech po prostu nie wierzył w to, że jest gwiazdą. Bardzo się stresował i chyba nawet znalazły się te zapiski w książce. Kiedy się stresował, łapał się za ucho i zawsze pani Hania mówiła: weź przestań, nie stresuj się, Wojtek, daj sobie spokój, przecież to jest tylko rozmowa. I zawsze po godzinie takiego spotkania pan Wojciech wypowiadał kluczowe dla mnie zdanie: Krzysiu, to teraz ja tutaj wyjdę na balkon, puszczę sobie dymek, a ty porozmawiaj z moją Hanią. Haniu, proszę, opowiadaj. Ludzie przyzwyczaili się do mojego męża w telewizji, w teatrze, że jest taki szalenie wesoły i czasami spotykam się z takimi opiniami, że pani to musi być strasznie wesoło z tym mężem, bo on jest taki śmieszny. Wcale w życiu nie jest taki śmieszny, jest szalenie serio i szalenie poważny, co na pewno wszystkich by zdziwiło. Jest człowiekiem opanowanym i spokojnym. Ja tylko mojego męża widziałam, jak się awanturuje na scenie, a w życiu to nie wyobrażam go sobie w takiej roli. Mam wspaniałą małżonkę, ciągle tę samą, która nie uprawia tego zawodu, który ja uprawiam, i dzięki Bogu, i dzięki temu najprawdopodobniej jesteśmy do dnia dzisiejszego małżeństwem. Udało się tutaj zapisać właśnie takie dialogi i myślę, że to jest też piękne, bo pani Hanna była bardzo ważna w życiu pana Wojciecha. Ponad 60 lat tworzyli piękne małżeństwo, była jego wsparciem i cieszę się, że pani Hania też jest obecna w tej książce. Nie ma powieści o skandalach, jakichś sensacyjnych, dziwnych historii, ale to też wynika z tego, że pan Wojciech zawsze traktował jako coś ważniejszego życie rodzinne niż życie towarzyskie. Cezary Żak w książce Z pokorą przez życie opowiada o tym rzeczywiście, że zawsze kiedy kończy się spektakl, to jeszcze dobrze kurtyna nie zostanie opuszczona, a pan Wojciech już jest za kulisami spakowany i wyjeżdża z teatru. On zamiast hulanek wolał spędzać ten wolny czas ze swoją rodziną, nie angażował się w politykę, nie chciał wypowiadać się na tematy, które mogłyby kogoś obrazić. Wielokrotnie miał propozycje wystąpienia w różnych kampaniach reklamowych. Miał reklamować m.in. maszynki do golenia i mnóstwo innych rzeczy i pan Wojciech zawsze odpowiadał, że dziękuję, nie, bo to... Musiałby zgodzić wąsy. To pewnie jedno, ale przede wszystkim zawód aktora powinien być darzony szacunkiem i on sobie nie wyobrażał, by aktor miał reklamować pewne rzeczy. Mimo, że oferowano mu ogromne pieniądze i na pewno za to mógłby sobie kupić piękną willę z basenem, to pan Wojciech za to dziękował i żył sobie w skromnym mieszkaniu razem ze swoją kochaną żoną i przepięknym pieskiem. Nie lubię lata w wiejskiej chacie, o w czasach w mieście nie ma mowy. Ja lubię w dobrym pensjonacie być kulturalno-oświatowym, czyli K.O. On nawet w ostatnich latach, kiedy grał w teatrze za kulisami, to nie on brylował, to nie on opowiadał dowcipy, to jego koledzy, on się tylko przysłuchiwał. Nawet Cezary Żak mi kiedyś powiedział, że kiedy oni grają razem w różnych spektaklach, to za kulisami zawsze pan Wojciech sobie gdzieś siada z boku na kanapie, nie zwraca na siebie uwagi i cichutko wyczekuje swojego wejścia na scenę. Taki pan Wojciech był spokojny, cichy, a kiedy wchodził na scenę, robił swoje i wcielał się w postać, którą miał zagrać perfekcyjnie. Czy czuje się pan aktorem wykorzystanym zawodowo? Tak, jak najbardziej. Nikogo nie mogę oskarżyć, że mnie zrobił krzywdę. Wręcz przeciwnie, jeżeli to ja komuś, ponieważ miałem tak wiele propozycji, a szczególnie telewizyjnych, zresztą w teatrze również, tylko może w teatrze jakoś to jest mniej popularne. I ja rzeczywiście bardzo, bardzo dużo przez wiele, wiele lat brałem udział, wobec czego popełniłem szereg niepotrzebnych produkcji. Pan Wojciech był bardzo krytyczny wobec swojej pracy, a był zadowolony z jakiejś swojej roli? Pan Wojciech twierdził, że w miarę przyzwoicie, czyli jak na standardy pana Wojciecha, to jest naprawdę dobrze, zagrał Żorża Ponimirskiego w Karierze Nikodemadyzmy. Umarła? Kto? No pierwsza żona pana Kunika. Tego pana, chama nie pana! Panem to jestem ja! O Żorżu mówił, że zagrał go tak na trójkę z plusem. Rozumie osoba? Poza tą rolą właściwie nie dało się z pana Wojciecha wycisnąć żadnej roli, która jego zdaniem była satysfakcjonująca i którą zagrałby w miarę dobrze. 2 lata chyba temu pan Wojciech dał się namówić na obecność na targach książki w Warszawie i to było takie jedno od dawien dawna publiczne spotkanie z panem Wojciechem. Nie przypuszczaliśmy, że do pana Wojciecha pojawi się aż tylu fanów i że będą to ludzie w tak szerokim przedziale wiekowym, bo również były brzdące, mające po 10 lat, które kojarzyły pana Wojciecha z rolą z CK Dezerterów, którzy prosili o podpisanie płyt, zdjęć i to było dla nas ogromnym zaskoczeniem i też pokazało, że mimo tych upływających lat i mimo nieobecności pana Wojciecha w mediach, ludzie go kochają. Proszę zauważyć, że to jedna z niewielu postaci, która nie wywoływała w ogóle skrajnych negatywnych emocji, tylko same pozytywne. I to chyba najlepiej pokazuje, jak go zapamiętamy, jako tego świetnego, wybitnego aktora, który traktował swój zawód szalenie poważnie, mimo że w swoim życiorysie miał wiele ról, które poważne na pewno nie były. Do czego w gruncie rzeczy pan tęskni? Chciałbym może na czas jakiś opuścić naszą planetę. Oderwać się o ziemi, do gwiazd. Spróbuję może. Ach, jak bardzo będzie brakowało, już brakuje, pana Wojciecha Pokory. Był to reportaż autorstwa Jakuba Tarki pod tytułem Spotkanie z pokorą. 4 minuty pozostały do godziny 19:00. Za 4 minuty serwis Trójki. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6.